ia mai du-te în treaba ta și fiecare să-și vadă de treaba lui, e mai bine așa. Ia mai du-te la, ia mai du-te la mămicuță, ta-ra-ra-ra-ra. Ia mai bine la, ia mai bine la, lasă-mă așa. Hai, hai, hai, hai, hai, hai. Ia mai du-te la, ia mai du-te la, ia mai du-te la mămicuță, ta-ra-ra-ra-ra. Lasă-mă așa, lasă-mă așa, lasă-mă așa, pădurile mea. S-a spus să-ți vezi de drumul tău cu iubirea ta trucată. Aș avea mai mult curaj, fiindcă știu că tot mă las. Ori de spun, ori de nu spun, tot mă părăsești oricum. Ia mai du-te la, ia mai du-te la mămicuța, ta-ra-ra-ra-ra. Ia mai bine la, ia mai bine la, lasă-mă așa în durerea mea. Ia mai du-te la, ia mai du-te la. Încerca să te înțeleg, dar timpul trece. Trece prea repede și pe mine ci mă înțelege. Eu zic să renunțăm dacă nu ne potrivim. Mai rău ne facem, mai rău ne chinuim. Știu că asta sună urât, dar sincer îmi pare rău că te-am cunoscut. Aș da timpul înapoi dacă aș putea, dar nu pot să fac asta, așa că ia lasă-mă nu. Ia mai du-te-n treaba ta și lasă-mă pe mine cu treaba mea, da. Ia mai du-te-n treaba ta, ca noi nu ne potrivim oricât am încercat. Cu pedale roșii am presărat în calea ta și mi-ai promis atunci că ochii noștri nici când nu vor lăcrima. Doar de